Tylko jest wcale nie tak łatwo i jest to duże wyzwanie, zaskakuje ci na tych zawodach wtedy wszystko, że jadą wszyscy bardzo szybko, że jest potężny kurz, że się cały czas ktoś ciebie wyprzedza, a wydawało ci się, że jesteś na dzikiej pustyni. I to na pewno zapamiętałem, że byłem po prostu w szoku, jak dużo się dzieje na tych zawodach, jak masz mało czasu, jak szybko się wszystko przenosi, bo jednak codziennie o te 800-700 km jesteś dalej, dalej, dalej i musisz cały czas zadążać, jakby nadążać za całym rajdem. Afryka, Ameryka Południowa, czy no teraz Azja? W Afryce nie wystartowałem na Dakarze, ale wystartowałem w kilku rajdach, bo to była Tunezja, Libia, Maroko, Egipt, więc znam Afrykę. Ameryka Południowa, no to w sumie całą żeśmy przejeździli. Ameryka Południowa na pewno miała najbardziej urozmaicony teren, bo w Ameryce Południowej mieliśmy no, zielono, były wydmy, była wysokość powyżej 4000 metrów, był deszcz, był śnieg, było wszystko. Więc w Ameryce Południowej na pewno to będę pamiętał, ale też było bardzo dużo ludzi i kibiców, mnóstwo po prostu, miliony ludzi w każdym punkcie, więc to też ułatwiało, bo w razie co zawsze ktoś ci tam gdzieś pomógł. Też długi dzień, więc nigdy się nie robiło ciemno. A za to no, Arabia Saudyjska w tej chwili to jest tak, że o 6 już masz ciemno, jest też zimno, jest bardzo dziko, jest pusto na tej pustyni, więc są to trochę inne zawody znowu. Bardziej te w Arabii Saudyjskiej są na pewno podobne do Dakaru w Afryce. Chciałbym Cię, Kuba, podpytać o takie ciekawostki. Pamiętam, jak Jacek Czachor kiedyś opowiadał o Dakarze w Ameryce Południowej i opowiadał o na przykład stadzie pędzących koni obok niego. Na pewno też jakieś podobnego rodzaju historie przeżyłeś. Zwierzęta są. Najwięcej było w Ameryce Południowej. Pamiętam taki rajd w Brazylii, który jechaliśmy i ilość na przykład krów, no to na motocyklu jeszcze wtedy się ścigałem, no to nie jest to wcale takie przyjemne, bo jednak taka krowa to jest jakby duże zwierzę, które nie możesz po prostu uderzyć, no bo jest po prostu bardzo niebezpiecznie. Ale było wiele razy tak, że wpadałeś w stado i było tam, nie wiem, 500 krów i trzeba było między nimi jakoś się rozpędzić i przejechać. Miałem na pewno przygodę kiedyś ze strusiem, że gdzieś się pojawił struś i była taka po prostu szutrowa droga, wszędzie były drzewa czy jakieś tam krzaki i ten struś biegł przede mną i nie miał jakby prędkości, bo za szybko biegł, żeby skręcić nagle, więc tam przez kilka kilometrów biegł przede mną, a ja też nie mogłem go wyprzedzić, bo on cały czas takie robił te zygzaki, więc się nie dało nic z nim zrobić, ale w końcu już się zmęczył i odpuścił i go można było wyprzedzić. Więc to na pewno z takich zwierząt no, najtrudniejsze są, tak jak pamiętam, krowy, bo najbardziej chyba najgorszy chyba mają wzrok albo słuch, bo ich reakcja jest w ostatniej chwili jest chaotyczna. Psy, koty są dobre, bo po prostu od razu czują, że trzeba się po prostu nie ruszać, przykulić i wtedy nic się nikomu nie stanie. Wielbłądy trochę nie wnikają, o, tak można by podsumować. Konie są też oczywiście szalone. No ja tak patrzę pod względem tego, żeby wyprzedzić szybko i nic sobie nie zrobić i też nic temu zwierzakowi, więc tak. Masz jakieś talizmany, które zabierasz ze sobą? Staram się jak najmniej wchodzić w tą rozgrywkę, bo jednak te talizmany czy jakiś taki trochę magii jest zawsze u sportowca bezpieczne, niebezpieczne, bo jak czegoś nie zrobisz rano, no to później możesz mieć nieudany dzień, więc to już jest trudne. Oczywiście co roku mam zdjęcie ze sobą i w tym roku miałem takiego pluszaka od mojej córki, który jechał cały Dakar z nami i przetrwał, więc jechał i to na pewno wspierał, ale resztę takich różnych sytuacji staram się omijać, bo można wpaść w takie koło, żeby mieć dzisiaj szczęśliwy dzień, to muszę prawą rękawiczkę założyć, lewą skarpetkę po tej prawej skarpetce, później te pasy na krzyż, tak, żeby się udało. I później jest coraz więcej tych rzeczy, no i później już sam jesteś skupiony, czy to działa, czy nie działa. Ale są kierowcy, którzy są uzależnieni od tego. Wydaje mi się, że raczej dużo sportowców jest, bo to jest bardzo prosty. Rafa Nadal jest najlepszym przykładem, który no, widzisz, co on robi. Kupuje. Tak, tak. To jest jakby, to po prostu tak jest, że jest to no, element też jakiegoś tam radzenia na pewno sobie ze stresem, ale też chęci, żeby jednak był sukces, który często jest no, obarczony jakimś tam ryzykiem, ale też trochę szczęściem, no i tak jakoś to się tak dzieje. Kuba, jakim ty jesteś kierowcą, gdybyś miał siebie opisać? Jesteś kierowcą, który, tak jak mówiłeś o Carlosie Sainzu, że lubi jechać na maksa, czy ty jesteś na drugim biegunie? Ryzyko wiadomo, że musi być w tym sporcie, ale gdzieś tam oceniasz właściwie bilans zysków i strat. Ryzyko jest, oczywiście jedziemy bardzo szybko naprawdę, ale na pewno jestem tym kierowcą bardziej ułożonym takim, czyli bardziej stabilnym. I są takie, tak naprawdę, to są dwa różne typy zawodników i one mają i ten typ ma sukcesy. Trochę nie wiadomo w którym momencie, który wygrywa, bo więcej ryzykując możesz nagle dużo zyskać, ale możesz nagle wszystko stracić, a na przykład jak idziemy bardziej stabilnie, możemy nagle nie zyskać, ale możemy też niedużo stracić, więc to w zależności od jakiej jest, jaka jest sytuacja, tak się to dzieje trochę. Czy w Polsce da się przygotować do Dakaru, czy jednak trzeba jeździć po wydmach i po piachu, po pustyniach? Żeby być super szybkim w samochodach czy w motocyklach, to wydaje mi się, że w Polsce nawet nie jestem. Jestem pewien, że nie masz szans się przygotować, bo nie wystarczy ci po prostu doświadczenia. Musisz wystartować, żeby przejechać, to jest co innego, bo są dwie różne wersje Dakaru. Możesz próbować pojechać i przejechać, albo pojechać i od razu no i się ścigać. Więc tu są dwie różne siły, bo samochód z ostatniej pozycji czy z końca stawki jedzie dwa razy dłużej niż my jedziemy, więc on jakby walczy z innymi problemami troszeczkę, bo my walczymy z tym, żeby być na każdym kilometrze jak najszybszym, a oni walczą, żeby pod tą wydmę po prostu podjechać. Więc tutaj różne rzeczy się dzieją, ale jak ktoś chciałby wystartować na Dakarze, no to żeby miało to też większy sens, no to zawsze najlepiej jest wystartować w jakimś innym, może mniejszym rajdzie pustynnym, żeby po prostu zdobyć to doświadczenie, bo na Dakarze na pewno będzie trudniej, będzie ciężej, ale już będziesz wiedział, co się w ogóle tam dzieje. Mówi się, że motorsport, nawet się nie mówi, tylko tak jest, to jest najdroższy ze sportów. Chciałem Cię zapytać, jak Tobie udawało się od początku kariery, żeby wspinać się po tych kolejnych szczeblach i, no i po prostu być w stanie finansować tę swoją pasję? Motorsport na pewno jest po prostu drogi, bo no, można powiedzieć tak jak te buty do biegania, no to masz tam po prostu samochód, motocykl, potężną maszynę, która jest droga, zużywa, nie wiem, no, dużo opon, dużo paliwa. I to jest na pewno najtrudniejsza po prostu układanka, bo trzeba mieć jakby jakieś no, wsparcie i tutaj najważniejsi są po prostu partnerzy, którzy ciebie jakby zainwestują, korzystając na tym, że robimy po prostu coś niesamowitego, coś, co się ludziom podoba, nie jest to zwykła, można powiedzieć, reklama na billboardzie. Więc... Ale jak Kuba zaczynałeś, no to nie byłeś jeszcze rozpoznawany. Ale to jakby zaczynając nie da się od razu, bo mam też takich wiele, bardzo osób dużo mnie pyta, zaczynając od razu ktoś chce być, prawda, nie wiem, no, na mistrzostwach świata, na najwyższym poziomie, z najwyższym sprzętem, no to tak na pewno się nie da, musisz od małych kroczków, po małych ruchach jakby gdzieś tam się wspinać do przodu. Na pewno ja no, miałem to wsparcie, że miałem możliwość tego pierwszego motocykla. No to jest już jakby duża rzecz, która pomogła na samym początku, a później już jakby gdzieś tam powoli idziesz dziadek? Do góry. Dziadek wtedy? Tak, tutaj dziadek jakby mi bardzo mocno pomógł. I to było to można powiedzieć takie rozpoczęcie, a później no to już na pewno najważniejsza jest pasja, zaangażowanie, hobby i to, żeby to wszystko robić, bo ja tak naprawdę od małego byłem wszystkie weekendy albo na motocyklu, albo na zawodach i starałem się no, cały czas myśleć, jak to zrobić, żeby pojechać, jak to zrobić, żeby tutaj dobrze pojechać, no i później powolutku bardzo, co jest bardzo trudne i też wymaga mnóstwo szczęścia, może się udać, może się nie udać, gdzieś małego partnera miałem, kto mi tutaj trochę pomógł, z oponą, z jakimiś małymi rzeczami, takimi małymi kroczkami, po raz wyżej się pniesz i chyba tylko tak się da to zrobić. Rozumiem, że no, świeżo po Dakarze masz już jakieś wnioski, które trzeba na szybko podjąć, wdrożyć, aby kolejny Dakar był jeszcze lepszy, jeszcze szybszy, jeszcze być może bezpieczniejszy, ale ścigasz się w rallycrossie, ścigasz się, no nie ścigasz, ale jeździsz w tym driftingu Dakar, czy jest jeszcze jakieś pole w tych motorsportach, w których byś się widział. No tutaj zmierzam do tego, że oponę zmieniasz sam w minutę 15, 10 ludzi w Formule 1 zmienia w 7 sekund czy w 5, więc tutaj jakby no, Tutaj też pewnie mógłbyś się jakoś sprawdzić. No, wiesz, o co chodzi? Tutaj zmierzam do tego, czy gdzieś cię możemy jeszcze zobaczyć. Tak. To, co w tej chwili jakby gdzieś tam się dzieje, to jest trochę taka jedna spójna rzecz. Może to nie wygląda spójnie, ale tak naprawdę to się wszystko łączy, bo najpierw ścigałem się na motocyklu, trochę w międzyczasie zacząłem ścigać się w drifcie, który się dopiero zaczął tam 10 lat temu rozwijać, ale jeszcze ścigałem się na motocyklu. Później, już mając doświadczenie w samochodzie driftowym, czyli w sportowym samochodzie, wsiadam do samochodu rajdowego, więc ta adaptacja z motocykla do samochodu jest bardzo szybka i płynna, bo od razu już mam tam kilka lat doświadczenia z driftingu, więc ten samochód dakarowy od razu wchodzi. I tak naprawdę teraz celem jest być jak najszybszym na Dakarze, więc wszystko to, co zmierza do tego, żeby być szybszym, to wiąże się z Dakarem, więc też między innymi na przykład no, rallycross, który pojawił się i który jest super fajną dyscypliną, to też było gdzieś tam takie uzupełnienie czegoś, czego nie miałem w ogóle w samochodach, bo ja jestem dosyć mało doświadczonym też kierowcą samochodowym tak naprawdę, bo mam tam 5 czy 6 lat w porównaniu do wszystkich sław, które jeżdżą na Dakarze na przykład. Więc dla mnie taka dodatkowa dyscyplina jak na przykład rallycross czy drift, one pomagają mi zrozumieć bardziej jakby całą dynamikę działania samochodu, który ma mnóstwo ustawień zawieszenia. Masz opony takie. Te opony możesz nacinać, nie nacinać, takie ciśnienie. Więc to wszystko trochę liczy, idzie w tym kierunku, żeby być szybszym na Dakarze i to jest mój cel. Rajdy płaskie są super, fajne, ale jakby to jest kolejna rzecz, którą znowu musiałbym się nauczyć, czyli na przykład robienie opisu trasy, czyli znowu musiałbym zaangażować bardzo dużo energii w to, żeby być w tym dobrym. Żeby się nauczyć po prostu. Żeby się nauczyć tego, bo wiadomo, że pod względem jezdnym, umiejętności jazdy, czy na pewno samochodem rajdowym, to jestem jakby nawet pewien, że od razu będziemy szybko jechali, tylko jest jeszcze tam bardzo dużo takich dodatkowych rzeczy, które też wymagają bardzo dużo czasu, żeby je poznać. No i nie wiem, czy to jest jeszcze mi przydatne do tego, żeby być na Dakarze szybszym, na przykład robienie tego opisu. Ale na przykład tak jak w zeszłym roku pojechaliśmy rallycrossowe Mistrzostwa Polski, no to były tylko niby 4 starty, ale ilość energii, którą musiałem włożyć w to, żeby być od razu na najwyższym poziomie, a tam jest w każdej dyscyplinie, że jak chcesz być najszybszy, masz mnóstwo takich małych detali, które musisz zrozumieć, że tutaj startujesz w takiej procedurze, tutaj masz 3 minuty tylko ścigania, a musisz być po prostu najszybszy, wystartować ten samochód z odpowiedniej procedury startowej, z odpowiednich obrotów, z odpowiednim jakby puszczeniem sprzęgła, puszczeniem ręcznego, żeby ten samochód nagle przyspieszył od 0 do 100 tam w 2 sekundy i to mi się na pewno przydało, bo to gdzieś tam całość mnie zrobiło lepszym i bardziej doświadczonym zawodnikiem, ale też tym rallycrossem trochę sobie udowodniłem, że bardzo szybko jakby czuję się pewny, że w różnych samochodach, że bym chciał wystartować w rajdach, to na pewno byśmy byli szybcy. To jest jakby od razu pewne, bo też ktoś tu mi mówił nawet z tu bliskiego otoczenia, że ojej, ale ryzykujemy, bo nie wiadomo, czy sobie poradzimy w tym rallycrossie. Ja mówię, kurczę, no jest taka możliwość, spróbujemy, jak ja czuję, że może się uda, no i od razu jakby się to udało. Czyli to mnie też wzmocniło, że naprawdę teraz stąpam bardzo mocno po zeszłym roku po ziemi, jeżeli chodzi o motorsport taki, na pewno polski i światowy. Czyli rozumiemy, że jednak pełna profesjonalizacja, bo taki jest czas i skupiasz się na rajdach terenowych i ciśniesz w Dakarze i chcesz go po prostu w przyszłości wygrać. Tak, taki jest na pewno cel, bo wiek jest dobry, umiejętności są, to jest po prostu kwestia jeszcze coraz większego tego doświadczenia, bo jednak ci zawodnicy wszyscy, którzy byli przede mną na Dakarze, no to są zawodnicy, którzy jednak no, w tych samochodach już naście lat się ścigają. A nie pięć, więc jest to naprawdę różnica. Okej, znam się na Dakarze, mam duże doświadczenie, nawet mam tą plakietkę Legend, bo chyba to był 12 mój Dakar, więc jestem doświadczonym bardzo dakarowym zawodnikiem, ale w samochodzie jeszcze zawsze są takie małe rzeczy, których gdzieś tam brakuje takiej pewności i to po prostu cały czas zbieram. Ścigasz się z Messier Dakarem, tak? Czyli Stefan Peter Renzel, to jest absolutna legenda. W tym roku wygrał po raz 14, ty mówisz 12 razy startowałeś. To jest tak, że tych ludzi się podgląda w jakiś sposób, oczywiście tutaj w cudzysłowie, no bo wiesz mniej więcej jak on jechał, jakie rozwiązania, warianty, czy to nawigacyjne, z kolei być może coś tam w serwisie w tym momencie, kiedy ten samochód się rozbiera, nagle się okazuje, o, to jest coś, co może warto wdrożyć na przyszły rok. Oczywiście, no podglądamy wszystko i też mam... Szpiegostwo, tak? Przemysłowe. Jest takie szpiegostwo, wiadomo, że technologiczne, ale też drugie, jest też telemetrię, możemy sprawdzać w zespole, czyli na przykład ja i Nasser Al-Attiyah w tym roku na pewno, no ja porównywałem sobie telemetrię, czyli to, co widzi silnik, czy to, co widzi komputer, jak na przykład dodajesz gazu, jak hamujesz, jak używasz jakby samochodu, no to są rzeczy, które bardzo dużo pomagają, bo dokładnie wiesz, w którym miejscu coś zrobiłeś lepiej albo gorzej i od razu jesteś w stanie to powielać i być dużo szybszym no, następnego dnia, czy na następnych etapach, czy jak zawieszenie troszkę ustawić i no, o to chodzi, no też się uczysz cały czas od tych szybszych, żeby być cały czas tak szybkim jak oni. Kuba, kolejna przerwa na muzykę. Twój kolejny wybór to? Niech będzie to Parostera All Night. Czyli austriacki DJ. Tak. No dobrze, Kuba. Wracamy do rozmowy. Kuba Przygoński jest gościem Sportowej Trójki pod Księżycem. Chciałbym Cię podpytać o to, co Wy jecie w czasie Dakaru. W czasie tych kilku godzin, kiedy jesteś za kierownicą. Masz czas, żeby coś zjeść? Czy to jest żywność liofilizowana? Jest to temat, który jest ważnym tematem, no bo jak jesteś, robisz się głodny, no to tracisz energię i jakby zaczynasz od razu no, wolniej jakby jechać, więc musisz rano zjeść najlepiej no, duże śniadanie, co też nie jest łatwe. I co na przykład jesz? No ten Dakar nie był za szczególny, bo jadłem owsiankę i później jadłem dwa tosty z serem takie zapiekane, więc bardzo proste, ale i banana i to tak naprawdę no to się udawało rano zjeść, a później w samochodzie jak jadę, no to mamy właśnie takie batony energetyczne czy żele energetyczne i to mi po prostu Timo podaje, jak jest tam taki moment, że jest trochę, można powiedzieć, płasko i łatwo i dla niego i dla mnie, no to on mi wtedy podaje, ja go jem i to jest mój posiłek w samochodzie. Mamy też dwa razy po 1,5 litra wody. Jeden jest izotonikiem, druga jest woda, więc mam tutaj przy pasach, więc takiej rurki od razu mogę pić. No i po odcinku już tu jest jakby na szczęście luz, więc w tym roku no, w zespole mieliśmy kucharzy dwóch, więc tak naprawdę gotowali nam, czy smażyli, czy coś robili, co tylko chcieliśmy. Czy miała być wołowina, ryba, czy kurczak, no to no, wszystko to było, więc tutaj był wypas i to było na pewno bardzo dobre. Jeszcze nawet awokado, pomidor, coś, więc to jest ważne, żeby po prostu tych kalorii uzupełniać, no bo przez 3 dni to wiadomo, że dasz radę na takim rozpędzie, ale 2 tygodnie jest bardzo trudno. A co pijecie? Wodę? Czy tam jednak coś się dosypuje? Ja mam izotonik i wodę, więc w większości piję ten izotonik. Jeżeli jest, tak w większości na odcinku wbijam 1,5 litra wody, nie więcej, bo też trochę nie ma czasu na to, więc na te 1,5 litra na taki jeden odcinek generalnie zawsze tak wychodziło. Gubisz wagę w czasie takiego Dakaru, czy jest stała? Ja na szczęście nie gubię, no jestem szczupły, ale też staram się nie zgubić, albo nawet nie chodzi o to, że się staram, tylko po prostu na tyle dużo jem, żeby nie było takiego problemu, bo bym później był słaby, wydaje mi się, na koniec, jakbym tej energii nie, prawda, nie przyswajał. To, że masz komunikację z pilotem, to w miarę oczywiste, prawda, jest interkom i się dobrze słyszycie, ale czy macie jakąś komunikację z innymi załogami, z organizatorem, jak to wygląda? No bo są sytuacje często krytyczne, że trzeba komuś udzielić pomocy, wezwać pomoc. Czy też w ogóle porozmawiać z kimś z innego teamu? Na Dakarze podczas odcinka oczywiście ja się słyszę z pilotem, mamy interkom w kasku i to no działa, no bo to musimy mieć kontakt. Jest zabroniony jakikolwiek kontakt nasz z kimkolwiek z zewnątrz, czyli nie mamy wiedzy, jak jadą inne samochody przed nami, czy jadą za nami, a startujemy co 3 minuty jeden samochód, więc przed nami jest 3 minuty jeden i za nami 3 minuty, więc jak kogoś doganiamy, no to jesteśmy 3 minuty szybsi, jak ktoś nas dogania, no to tamten jest 3 minuty szybszy, więc tylko pod tym, tylko to nam pozwala określić, czy mamy dobre tempo, czy nie, więc to jest zawsze trudne, bo jak jedziesz tam 300-400 kilometrów, to nie wiesz do końca, czy miałeś dobry odcinek, czy nie, bo na przykład nikogo nie spotkaliśmy, bo ci za nami, nie wiem, nas nie dogonili, ci przed nami się zgubili, wyprzedziliśmy ich w ogóle nie zobacząc i później nie wiemy, co się dzieje na mecie, dopiero dojeżdżamy na metę i dopiero widzimy, że mieliśmy dobre tempo, czy słabe. Ale mamy takie systemy jak oczywiście GPS i Litrak, które nas monitorują, żeby organizator widział każdy pojazd na trasie, na pustyni w razie co jakiegoś niebezpieczeństwa, więc jeżeli na przykład widzimy, że ktoś przed nami miał jakiś wypadek, no to oczywiście do niego dojeżdżamy, jeżeli widzimy, że chłopaki pokazują kciuk do góry i nic się im nie stało, no to nic wtedy nie robimy, ale jeżeli na przykład no by nie pokazywali, że jest wszystko ok, to byśmy się zatrzymali i wtedy możemy w tym naszym GPS-ie wezwać pomoc, helikopter albo poinformować organizatora, że to jest tylko awaria techniczna i wtedy przylatuje helikopter i od razu ratuje po prostu sprawę. Pamiętasz, jak zareagowałeś na pierwszą śmierć na Dakarze, o której się dowiedziałeś? No niestety, no Dakar jest po prostu dużą imprezą, jest mnóstwo zawodników, bo startuje chyba 500 osób się ściga, więc po trudnym terenie, więc jak jesteś na Dakarze, to starasz się po prostu w to nie angażować i to jest chyba taka trochę ucieczka od tej sytuacji. W tym roku też zginął jeden z francuskich motocyklistów. No to jest coś, taki temat, którego no, nie da się obojętnie podejść. No, mówisz, że tutaj próbujesz w jakiś sposób tak to wypierać i nie angażować się, ale to są informacje, które was bombardują w jakiś sposób. A co w przypadku, pamiętasz na pewno doskonale śmierci Michała Hernika, no bo to już wtedy dotyczy ludzi, których bezpośrednio znasz. No to jest najgorsza sytuacja, bo to są wszyscy co startują, no to mają pasję, jadą tam z radością i zdarzają się te no, najgorsze tragedie. Nie ma na to mądrej odpowiedzi. Po prostu trzeba się jakby jakoś do tego, nawet nie da się przygotować po prostu. No, na pewno to jest coś w tym fajnego, że każdy z tych osób, które startuje, no to jednak jedzie tam dla potężnej też frajdy, spełnienia swoich ambicji, więc robi to, co chce, ale co zrobić w takiej sytuacji, jak się dzieje taka tragedia, no to nie da się tego wytłumaczyć po prostu. Czy jest takie miejsce, gdzie się spotykacie? Nie wiem, czy to jest namiot, w którym jest stołówka, czy wiem, że teraz mieliście kamper, więc inna sytuacja, ale ale gdzie się wyniki wyświetla, gdzie możecie po prostu usiąść w cudzysłowie w świetlicy i porozmawiać, wymienić się doświadczeniami? Trochę tak już nie jest. Kiedyś trochę było więcej, teraz coraz bardziej są wszyscy pozamykani w swoich, można powiedzieć, właśnie zespołach czy obozach, bo też Dakar jest bardzo dużą imprezą, więc że ten biwak ma tam, nie wiem, pewnie ze 2 albo 3 hektary powierzchni, więc nawet trochę często ci się nie chce iść gdzieś dalej, nawet toalety często są za daleko, więc jesteś w tym swoim jakby tutaj zespole, jeżeli jest kilka samochodów, no to rozmawiasz, prawda, z tymi kierowcami, którymi się jakby ścigasz obok. Najwięcej rozmawia się, tak jak na Dakarze wszyscy rozmawiają, to jest przed odcinkiem rano, czyli dojeżdżamy na odcinek, czekamy na start, bo tam pewnie zazwyczaj jest około pół godziny przed startem jesteśmy i wtedy jest taki największy moment, gdzie ze sobą najwięcej rozmawiamy, bo później po odcinku jest po prostu mało czasu, bo ktoś tutaj musi, no rozmawiamy z inżynierami, analizujemy, tutaj musimy coś zjeść, przygotować się na następny dzień, więc po odcinku jest trochę mało czasu, żeby to zrobić. No ten etap maratoński jest zawsze takim etapem, gdzie najwięcej ze sobą wszyscy rozmawiają, no bo po prostu nie ma tej całej otoczki, która normalnie jest. Kuba, teraz pytanie, na chwilkę uciekniemy od Dakaru. Ja bardzo interesuję się marketingiem sportowym i śledzę Twoją karierę od początku, od strony wizerunkowej. Ty jesteś prowadzony bardzo mądrze, czy ty sam się bardzo mądrze prowadzisz? Bo tak, raz, że świetnie wypadasz w mediach, dwa, że świetnie opowiadasz, a trzy, że no to wszystko jest takie spójne. Sam się zastanawiam, czy to jest... Tak, i kompletne. Zastanawiam się, czy to jest spójne, czy to jest dobre, czy to jest dobry kierunek, bo robię to... Czasem od środka to widać dopiero, ile to jest improwizacja. Robię to jakby sam i to jest naprawdę trudne. Też mi to sprawia trochę frajdy. Ja to lubię robić po prostu i to wszystko, żeby jakoś to wszystko działało, ale to jest trudna rzecz i nie wiem, czy ona dobrze wychodzi na koniec, czy źle, ale jakby ja się nad tym codziennie zastanawiam, bo to na koniec też jest... Bo w tej chwili sportowiec musi być bardzo, no, kiedyś chyba też, ale na pewno teraz bardziej, musi być dużo bardziej wszechstronny, tak? Bo nie dość, że no, muszę być szybki, bo to jest jakby najważniejsze, muszę być wytrenowany, muszę prowadzić kilka kanałów na social mediach, muszę mieć partnerów, musi to wszystko być zgrane. Ty to sam ogarniasz? Częściowo sam, oczywiście kilka osób tutaj mi pomaga, można powiedzieć, mam tutaj taki swój mały sztab. Ale wytyczasz trendy, rozumiem, tak? Ale tak, ja wybieram jakby kierunek, też dodatkowo teraz partnerzy, czy nawet, ja nawet trochę sam lubię robić różne fajne rzeczy takie pozasportowe, wykorzystując jakby ten sport profesjonalny. Negocjujesz kontrakty sam na przykład, reklamowe? W większości tak. Niestety, trochę z tego się nie cieszę, ale tak trochę jest, że na koniec to się do tego sprowadza po prostu, więc... Jest to trudne i ta cała, jakbym mógł być tylko tym sportowcem i tylko się ścigać, to bym na pewno był najbardziej szczęśliwy, jakby się dało, ale trochę jest inaczej, że trzeba robić bardzo dużo rzeczy naokoło. W sumie w samochodzie jeszcze więcej niż na motocyklu, bo jest po prostu to dużo trudniejsze. Ale lubię też to robić. Na pewno lubię robić takie projekty dodatkowe, pozasportowe, które mi dają frajdę, że pokazuję zwykłym osobom, bo nie każdy jest, nie wiem, fanem nawet Dakaru, chociaż liczę, że każdy, że na przykład, no nie wiem, nasz samochód umie zrobić coś takiego, co jest trochę bardziej bliskie takiemu zwykłemu, no zwykłej osobie, która trochę nie czuje tego motorsportu, bo często większy efekt na kimś zrobi, jak, nie wiem, samochodem driftowym, nie wiem, złapię puszkę, prawda, którą strąciłem i w środku złapię, niż jak jadę 200 na godzinę po pustyni, samochodem po pustyni, po wydmach, gdzie tam to jest dużo trudniejsze. A na setkach tysięcy biegaczy na przykład robi wrażenie to, że co roku startujesz w Wings for Life i wspierasz ludzi przykutych do wózka. Wings for Life to jest super bieg i... Tak jak teraz o nim myślę, to jest ciężki, bo tam są jakieś zawsze moje ambicje, więc kojarzy mi się... Jakie masz rekordy? 30 kilometrów, chyba 300 metrów, więc to jest mój rekord. Nie wiem, jeszcze... jesteś biegaczem? Tak, jestem biegaczem rzeczywiście, bo wiesz, znamy się z Wings for Life, ja prowadzę tę imprezę z Pawłem Januszewskim i tak śledziłem te twoje progresy. Chyba za pierwszym razem tak było troszeczkę ponad 10, a potem coraz lepiej i wiem, że masz talent biegowy, chłopie. Nie talent, to są wybiegane godziny. O, tak to trzeba podsumować. Tutaj nie ma talentu, nie ma. tutaj jakby talentem nie nadgonisz. Tam pewnie te 17-20 to jeszcze ambicją, talentem jesteś w stanie podgonić, a później już robi się ciężej. Lubię biegać i to jest super, jeszcze ten bieg jest fajnie skonstruowany, że jest charytatywny, więc w takim biegu też te rekordy łatwiej się bije, chociaż jak biegnę ja na tym 30 kilometrze już jestem dętka, ktoś podbiega do mnie i tam mnie zagaduje nawet o Dakarze, bo jest moim fanem, no to wtedy jest mi trochę przykro, bo ja już jestem na końcu swojej jakby tej drogi, a on jeszcze patrzę tam 20 pobieg. No. A co czujesz, jak podjeżdża Adam Małysz? A jak Adam Małysz podjeżdża, to już jest koniec zabawy, niestety. Ale to jest przyjemne czy nieprzyjemne? W zależności w którym momencie, chociaż zawsze to był dla mnie wielki ból, bo już miałem po prostu, wszystko już u mnie nie działało i wszystkie mięśnie były już końcem, więc już nie był przyjemny to ten moment. Pandemia w pewnym momencie zaczęła mocno odciskać piętno na sporcie, prawda? Bo wiadomo, że motorsport też jakby troszeczkę ostatnia z kategorii odśnieżania, no bo to można potraktować w kategoriach fanaberii, stanął, prawda? Było mało zawodów, nie było pewne, czy w ogóle cokolwiek się odbędzie. Zacząłeś się aktywować w różny inny sposób. Ścigałeś się na rowerze w wirtualnych wyścigach. A tak naprawdę w tym środowisku dakarowym, czy to, co się wydarzyło przez ten ostatni rok pandemiczny, to jest odczuwalne? Coś się zmieniło? Ten Dakar się zmienił od środka? Na pewno technologicznie wszystkim było trudniej nadgonić, bo nasze samochody potrzebują ogromnej ilości testów po prostu w realu, tak? Więc to wszystko stanęło i to było też trudne i nie dało się wielu rzeczy zrobić, które powinniśmy zrobić, żeby mieć na przykład lepszy sprzęt, bo nie było na to możliwości testowania. Ale to chyba dla każdego był trudny moment, taki szok w pierwszym tym wydaniu, bo trochę nikt nie wiedział, co się stanie, jak to będzie, czy w ogóle będzie. Nawet sam Dakar teraz był mocno zagrożony, czy się odbędzie, czy nie, bo tam 5 dni przed startem Dakaru nagle Arabia Saudyjska wprowadza totalny zakaz w ogóle wszystkich lotów, więc to był stres do samego końca, czy to się odbędzie. Na samym rajdzie teraz zmian nie ma za dużo, poza tym, że nosiliśmy maseczki, mieliśmy testy negatywne, musieliśmy zrobić testy przed, po, w trakcie, więc to jakby to jest taka zmiana. To były 3 testy, tak? Jeden na początku? Jeden na początku przed wylotem, drugi po przylocie i później po wylocie z powrotem. Więc to nie jest wielka zmiana. Na pewno raczej wszędzie się naokoło bardziej, tak jak patrzę, w firmach zmieniło, że te spotkania wszystkie są online i wszystko się dzieje naokoło, ale sam sport muszę być w tym samochodzie, żeby się dało ścigać. A pieniędzy też jest mniej? Odczułeś takie, masz takie odczucia? Na pewno jest trudniej, bo cały rynek po prostu, wszyscy jakby na tym w tej sytuacji gorsza jest sytuacja na pewno i trochę to zmieniło sytuację, ale tak jest po prostu, nie da się na to wpłynąć i trzeba sobie z tym radzić, dlatego jakby ja w żadnym momencie się nie poddałem i cały ten zeszły rok chyba nawet przeciężej przepracowałem ze wszystkich różnych wersji, żeby też przetrwać, tak? No, potężnie wzmocniłem jakby te kanały online, które działały. Bardzo dużo w to energii włożyłem, żeby działać, a nie rozłożyć ręce i gdzieś się tam schować. To kolejna przerwa na muzykę. Co tym razem, Kuba? Niech będzie... Moby, The Whispering Wind. A to jest do biegania czy do lansowania z zimnym łokciem? To do zimnego łokcia idealnie. Na tej, o tej godzinie. Thank you. Kuba Przygoński, dzisiaj w Trójce pod Księżycem rozmawiamy, no, spektrum tematów bardzo szerokie, ale Kuba jest wybitnym rozmówcą. Kuba, jak to jest wrócić po takiej przygodzie jak Dakar do domu? Bo jak mi się udaje coś fajnego przeżyć, czy jakieś regaty, czy jakaś wyprawa, no to tak naprawdę, mimo że już jestem w domu, jestem szczęśliwy, rodzina, wiadomo, powrót powolny do niektórych obowiązków, ale jednak głowa zostaje w jakiejś takiej przestrzeni, która stanowi pewną abstrakcję i poczucie, że chyba nie wszyscy są w stanie nadążyć za twoimi emocjami w danym momencie. Na pewno wracając jest trochę tak, że jakby ja tutaj od razu przeżywam szok, bo od razu jestem wprowadzony w życie rodzinne i jest od razu też mamy tak w domu trochę ustalone, że jak ja jestem, no to ja przejmuję więcej obowiązków tych dziecinnych, więc ja wstaję rano, w nocy, w środku coś, więc tutaj moja żona od razu pyk, od razu jest jakby u mnie to się odcina po prostu taką jedną wielką kreską, od razu po prostu, więc nie mam czasu na... Nie ma wejścia na miękko. Nie ma miękkiego. Po prostu nawet jakbym był rok na Dakarze i bym wrócił, to na pewno pierwsza noc od razu bym wstawał w nocy. Więc jakby to są jasne reguły. Mnie nie było, teraz jakby... No i jakby ja wchodzę w to, bo... Ale uśmiechają ci się oczy. Okej, okay, no bo... Tak jest, nie? Tak jest i to jest jakby... I wtedy jesteś tatą, tak? Na 100%. Tak. To jest jakby... To tak działa u nas, działa to, wydaje mi się, że to jest też fair, no bo też wiem, jak... Czy mi ciężko jest z dwójką dzieci zostać samemu, a jednak ja dużo wyjeżdżam, więc jak już jestem, no to też staram się jak najwięcej tego czasu pomóc i zaangażować się w pomoc taką domową, bo też staram się być po prostu jak najbardziej fair, żebyśmy mieli tą taką relację partnerską mocną. Chociaż moja żona też no, ciężko pracuje, ma dużo obowiązków, więc wiem, że jest jej ciężko, jak ja wyjeżdżam, więc tak to działa. Kuba, no to przeskoczmy na ten wątek rodziny. Dwie córki, tak? Tak. Imiona? Nina i Alina. 4 i 2 lata, tak? 4 i 2 lata. Nina 4-letnia, Alina 2-letnia, tak? Podobne do ciebie, do żony charakterologicznie? Chyba Nina będzie bardziej ta starsza do mnie podobna na razie, a Alina jest bardziej do żony. Ale jeszcze zobaczymy, jak to będzie, bo ona jeszcze, Alinka jest jeszcze mała, więc, ale już ma taki mocny charakter, więc zobaczymy. Miłość ogromna? Tak. Z dziewczynami lubię spędzać czas. Ja po prostu lubię też dzieci i to jest dla mnie duża, duża frajda. Oczywiście jak wróciłem w sobotę, to już w sobotę wieczorem byliśmy na sankach. Jakby tutaj od razu już żeśmy zjazdy wspólne robili. Nawet nasz pies też jeździł z nami na sankach, w trójkę jeździliśmy, więc to są takie całkowicie różne światy, tak? Ale ten świat tutaj jest fajny. A mają motoinklinacje? Już siadając na kolanach w samochodzie, czy na razie trzymasz troszeczkę sterylnie od tematu? W miarę były na kilku zawodach, podoba im się. Na pewno mają okrzyk tam Kuba i zaciskają pięści do góry, więc jest. Młodsza na pewno ma teraz samochód zdalnie sterowany i uwielbia nim jeździć. To jest mnie trochę dla wszystkich zaskoczenie, bo nawet dzisiaj rano baterię wymieniałem i ten samochód w kółko jest, widzę, używany i jeździ. Więc zobaczymy. No zobaczymy, jak one będą chciały. Na pewno jakiś sport będę starał się im pokazać, żeby gdzieś chodziły i coś robiły, bo według mnie sport jest po prostu super dla dziecka, czy w ogóle dla każdego, żeby mieć taką swoją jakąś tam pasję i tam tej energii jednak zużyć i też jest to zdrowe. A jak one będą chciały w przyszłości, no to zobaczymy. No na pewno nie będę ich siadał na motocykl czy do samochodu, ale jak będą chciały, to na pewno im pomogę. Na pewno nasze słuchaczki ucieszyły się, jak powiedziałeś o tym, że myślisz o żonie, o tym, że starasz się, żeby wasz związek był partnerski. Takim jesteś gościem. Jak ważną rolę w twoim życiu odgrywa twoja żona? No ogromną, oczywiście jesteśmy wspólnym zespołem, gdzie bardzo sobie pomagamy. Też Justyna, poznaliśmy się, jak ja jakby już się ścigałem zawodowo, jakby cały czas byłem w tej grze, więc ona też mnie z tej strony zna. Ale nie wiem, no jak miałem ten wypadek w 2015 roku, no to też ona do mnie przyleciała do Dubaju i tam udawała moją siostrę, bo jeszcze nie byliśmy mężem i żoną, więc musiała być siostrą, żeby mogła wejść do szpitala, prawda, jakieś tam skomplikowane rzeczy. No więc była moją siostrą, no i jest tak, jakby obydwoje się na pewno wspieramy i Chyba fajnie to działa, tak mi się wydaje. No tak to wygląda, bo oczy ci się świecą, jak o tym rozmawiasz, więc o tym mówisz, więc to jest bardzo, bardzo budujące. Gramy coś jeszcze? Zagrajmy. Co tam sobie wybrałeś? Alt J Matilda. Nie wiem, czy będziecie to mieli, ale może. Znajdziemy, Kuba. Daj nam Dobra. Szansę. This is from Matilda. Wracamy do rozmowy z Jakubem Przygońskim tuż po Dakarze 2021. Kuba, ten czas po Dakarze to jest czas regeneracji, odpoczynku. Jak on wygląda na tę chwilę i w najbliższych tygodniach? Pierwszy tydzień to jest czas ataku medialnego i wielu rozmów, tak jak i tu. Uczestniczymy w tym. Tutaj jest to, tracę już głos nawet. Ale lubisz to? Czy to cię męczy? Nie, no jest to energochłonne, tak, że po takim dniu kilku wywiadów jesteś zmęczony, bo Nie wiem, no jest to męczące. Jak etap Dakaru, tak? Po prostu. No może inny etap, ale głowa później wybucha, więc ten tydzień jest intensywny pod względem wywiadów, mediów, ale no tak jak już tutaj wcześniej ustaliliśmy, no jest to niezbędne, żeby to działało. A później oczywiście co roku po Dakarze jedziemy na urlop i ten urlop już się zbliża. Zapowiadałeś wyjazd w ciepłe kraje. Wiadomo, że trudno planować i ten kalendarz pewnie jakoś hipotetycznie już jest rozrysowany, zaplanowany, ale co będziesz robił w tym sezonie, jeśli chodzi o motorsporty, bo wiadomo, twoje trzy wielkie fascynacje prowadzące do Dakaru, więc na pewno Dakar za rok, ale co po drodze? Na pewno po drodze będzie, w pierwszej części sezonu będziemy jechali driftingowe, pewnie Mistrzostwa Polski, to jest coś, co najwcześniej pewnie się rozpocznie. Też ten drifting lubię bardzo, bo też samochód, którym się ścigam, to jest samochód, który tutaj jakby sami budujemy i jakby ja uczestniczę w całej jakby budowie tego samochodu, w modyfikacjach, w planowaniu, w rozwoju, w pomysłach, więc to jest taki moje auto, można powiedzieć, które rozwijam i mnie to po prostu bardzo interesuje, bo robimy mnóstwo zmian, które za 2 miesiące będziemy testowali. Zobaczymy, czy one były w dobrym kierunku, czy w złym, czy to działało, czyli takie prawdziwe po prostu testowanie samochodu, ale takie stosunkowo proste, bo jesteśmy małym zespołem, a robimy bardzo dużo szybkich różnych zmian, no i wtedy przez to szybko możemy reagować. A w drugiej części roku no jest plan na starty w pustynnych zawodach, żeby już przygotowywać się do Dakaru, no i Dakar za rok. Chciałbym Cię podpytać o relacje ze sportowcami z innych dyscyplin. Czy masz jakieś takie serdeczne, przyjacielskie relacje na przykład z teamu Red Bulla? Lubię wszystkich sportowców. W ogóle dla mnie każdy trochę sport jest bardzo ze sobą zbliżony, że jest to trochę o to samo chodzi. To czy się ścigasz, czy biegasz, czy cokolwiek robisz, to na koniec i tak to jest wszystko to samo, bo każdym z tych sportów musisz ciężko trenować, musisz udoskonalać, musisz cały czas coś zmieniać i musisz w tym momencie, w którym trzeba być perfekcyjny. I to jest, każda dyscyplina jest taka sama. A więc jak rozmawiam z innymi sportowcami, no to na pewno lubię, czy z Anitą Wodarczyk, czy z chłopakami, którzy biegają. No każdy jakby jest trochę czym innym, ale u każdego widzisz jakby, możesz się czegoś fajnego nauczyć. O, to trochę tak jest. Czy tak jak nawet, nie wiem, bracia Godzie, którzy jeżdżą na rowerach, czyli to jest, bardziej jest to freestyle, czy to trochę abstrakcja, można powiedzieć, ale oni też mają fajne przemyślenia a propos profesjonalnego sportu, które gdzieś tam się łączą i coś zawsze między sobą możemy znaleźć fajnego. A żużlowcy? No i tak samo żużlowcy, czy Bartek Zmarzlik, którego znam i którego super szanuję. I ścigaliście się na rowerach? Ścigaliśmy się na rowerach, szanuję siłę Bartka. Wtedy jeszcze nie miałem takiej siły na rowerze, bo do tamtej pory, bo w lockdownie zrobiliśmy duże wyścigi między sobą, to ja byłem początkującym rowerzystą. Więc ale zauważyłeś postęp i pokazali mi chłopaki, jak to się robi. Wzmocnienie na pewno dużo więcej jeździłem, ale dla mnie w tamtym okresie by było dużo lepiej, jakbyśmy biegali, bo ja wtedy od razu byłbym na wysokim poziomie, ale fajnie to działa, więc to wszystko tak się ze sobą gdzieś zgrywa i też na pewno mobilizuje. A masz czas, żeby tak usiąść sobie w fotelu przed telewizorem, pooglądać meczyk? Czy to żużlowy, czy piłkarski, czy cokolwiek innego, jakiś, czy gazetka, czy książka, to jest coś takiego, wiadomo, że przy dzieciach to ciężko, ale spędzasz w ten sposób czas, masz takie potrzeby? Nie mam telewizora, nie mamy telewizora i nie spędzam niestety tak czasu i to chyba trzeba powiedzieć niestety, bo tego czasu takiego wolnego właśnie trochę brakuje i to też jest element do pracy na ten rok, żeby mieć coraz więcej takiego czasu trochę dla siebie, bo właśnie żeby nie wszystko było podporządkowane jakiemuś tam osiągnięciu wyniku, tylko żeby po prostu zwyczajnie nawet w samochodzie odpalić sobie radio i jechać, słuchać muzyki. Kuba, nas jako dziennikarzy sportowych zawsze też interesuje taka warstwa, no, chodzi mi o twój sposób wypowiadania się. To jest bardzo staranne, od razu nasuwają się pytania o twoje wykształcenie. Rodzice o to dbali, sam bardzo chciałeś się kształcić. Skąd taka duża kultura słowa u ciebie? to było jedno z warunków, żebym mógł się na początku ścigać na motocyklu, to mój dziadek jakby wymagał, żebym jakby się dobrze uczył i to było jedno coś za coś, tak, że mogę jechać na zawody albo gdzieś się tam ścigać, jak mam dobre oceny, czy jakby idzie to do przodu i dzięki temu tak naprawdę jestem inżynierem Politechniki Warszawskiej i magistrem SGH, tu się chwalę, bo to jest mój duży sukces naukowy. Imponujący. I było to trudne wyzwanie w tamtym momencie, bo kończąc Politechnikę jechałem pierwszy raz na Dakar. Oczywiście Politechnika może się zmieniła, liczę. Nie było tam przychylności i pomocy żadnej ze strony jakby uczelni, żeby nie wiem, przełożyć jakiś egzamin, bo mam właśnie wtedy Dakar, więc od razu była decyzja taka, no przecież jest jeszcze sesja poprawkowa, więc zapraszamy na sesję poprawkową i dziękuję. Więc jakby tutaj, jak to w życiu bywa, trzeba było zacisnąć zęby już i tyle. I Politechnikę skończyłem i SGH skończyłem. Jakie kierunki? Samochody i maszyny robocze, czyli SIMR na Politechnice Warszawskiej, więc trzymam wszystkich, kciuki za wszystkich studentów tego wydziału, a na SGH zarządzanie, więc już na SGH byłem trochę bardziej też doświadczonym naukowcem, można powiedzieć, więc tam sobie na pewno łatwiej poradziłem, ale Politechnika była trudna. A czy kierunek już tam na studiach bezpośrednio, czy praca magisterska, to było ukierunkowane i powiązane ze ściganiem? Tak, trochę tak było, no bo właśnie mój dziadek też się, no też wywodził się z motoryzacji, bo był jednym też z pierwszych dealerów Toyoty w Polsce i jakby gdzieś tutaj te samochody zawsze istniały i też jakby też naturalnie wyszło, że poszedłem na wydział związany z samochodami i tak naprawdę to się wszystko gdzieś połączyło, a gdzieś ta Politechnika też dużo daje. Nawet teraz jak konstruujemy nowe samochody do driftu, które mają po prawie 1000 koni, no to gdzieś ta wiedza inżynierska naprawdę się przydaje, bo tak od razu patrzę i wiem, czy to może działać, czy to może nie działać. Dziadek przewija się w Twoich wypowiedziach, Twojej opowieści. Przedstawmy może dziadka, jak się dziadek nazywa i chciałbym zapytać teraz zupełnie serio o to, jak ważną, znaczy, że ważną to już słychać, ale jak Ty patrzysz na to, co zrobił Twój dziadek dla Twojego życia, dla Twojej kariery? Mój dziadek nazywa się Władysław Cygan i jest to dla mnie inspiracja w ogóle całej osoby. Bardzo żałuję, bo nie zdążył, zmarł niestety i nie zobaczył, jak wystartowałem na pierwszym Dakarze. Tutaj zabrakło tam 2 lat i to na pewno byłby z tego dumny, bo inaczej wygląda zawsze ściganie w Polsce, inaczej wygląda, jak jesteś na największych i najtrudniejszych zawodach świata, gdzie widać to nagle w telewizji, no bo to jest potężna zmiana, więc tutaj tak naprawdę dzięki niemu to ta pasja też trwała, on mnie wszystkiego nauczył i też dzięki niemu na pewno dalej się jakby ścigam, bo pamiętam go, jak się cieszył, jak przynosiłem mu te małe puchary do domu i dalej przynoszę. Ale to było tak, że dziadek był bardziej wymagający od rodziców, czy bardziej wybaczający, rozpieszczał? W jaku miałeś z nim relację? Nie był w ogóle wymagający. Właśnie nie było tego wymagania w żadnym momencie. Zaraz, ale mówisz, że cię cisną, jeżeli chodzi o naukę. Nauka, będą sukcesy, będzie motocykl, tak? Ale to nie było tak, że to było tak jeden do jednego. To było tak... Na miękko? Na miękko, że zawsze się pytał, jak tam w szkole, ale nie mówił, że coś za coś. A więc... było tak, że nie pojechałeś na jakieś zawody, bo nie, byłem, nie, nie było takiego momentu, bo jakoś tak to wychodziło z założenia, że ja nie dopuszczałem, albo jak było ciężko, że coś nie poszło, no to mówiłem też dziadkowi, że po prostu się nie udało, no bo nie zawsze się wszystko udało, ale na te zawody jechałem w sumie zawsze, bo on też widział, że to było bardzo ważne, żeby, no bo jak już wystartowałeś w Mistrzostwach Polskich, gdzie tych zawodów było 8, no to jakbyś nie pojechał na jedne, no to tak jakbyś nie musiał jechać na wszystkie, więc to też trochę tak się łączyło. A później było trochę tak, że już nikt nie chciał z rodziny, żebym ja jeździł, tylko ja sam chciałem, więc to się wszystko odwróciło. Czyli dziadek był tym najwierniejszym kibicem na początku swojej kariery. Tak. No, że co poniedziałek, bo weekend były zawody, byłem u niego wieczorem i może nie analizowaliśmy, po prostu opowiadałem mu, co było i jak się tam odnalazłem na tych zawodach. To jesteś jedynakiem, czy masz rodzeństwo? Mam 2 siostry młodsze. Okej, czyli te 2 dziewczynki teraz w twojej rodzinie, to trochę tak podobnie. Jesteś naznaczony przez kobiety w życiu rodzinnym. No właśnie, chyba za dużo tych kobiet. A jaka relacja z siostrami? Jest miłość, bo utarło się takie powiedzenie, że jest taka wielodzietna rodzina, czyli Minimum trzy, no to jest wielka miłość pomiędzy rodzeństwem. Jest między wami? Tak, dobrze się znamy, lubimy, mamy ze sobą kontakt i widzimy się często. Jedna teraz najmłodsza Zosia no jest wyjechała na studia za granicę, ale jakby jesteśmy w super kontakcie cały czas. Zdarzają ci się mandaty drogowe? Nigdy. Nigdy, panowie, nigdy. No właśnie, to łatwo jest tak zdjąć nogę z gazu, kiedy się wyjeżdża do ruchu ulicznego. Nie, no jakiś tam mandat, wiadomo, za parkowanie. O, tu się przyznam, za parkowanie mam. Co jakiś czas gdzieś tam mi się nie uda dobrze tego zrobić, nie jestem święty, ale na drodze, jak chodzi o prędkość, to jadę stosunkowo